يصلح الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات القدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعلیم توفیق اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ رب العالمین سترویں پارے کا رکوع نمبر 6 کا بقیہ حصہ پڑھ رہے ہیں اور سورۃ الانبیاء مبارکہ کی آیت نمبر 85 سے آج کا درس قرآن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے کیونکہ سورۃ کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے, تو انبیاء اکرام کا ہی ذکر چل رہا ہے. کل کے سبق میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر, حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر تھا, ان کے معجزات اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور پھر ان کا دعا کرنا اور رب کا ان کی طرف سے دعا کو قبول کرنا. تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ان انبیاء کے ساتھ ساتھ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل, اسماعیل کا ذکر کرو, حضرت ادریس کا ذکر کرو, حضرت ذوالکفل کا ذکر کرو علیہم الصلاۃ والسلام. تین انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر یہاں بیان ہوا. اصل میں اللہ جل مجد الکریم اپنے انبیاء کا ذکر اس لیے کرواتا ہے کہ انبیاء کے ذکر میں حقیقت میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، انبیاء کے معجزات بیان کرنے میں حقیقت میں اللہ جل مجد الکریم کی شان و عظمت ظاہر ہوتی ہے. کیونکہ لا محالہ طور پر جب انبیاء کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہ کیسا رب، کتنا قادر مطلق ہوگا کہ جس نے اپنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے معجزات عطا کیے، جس نے اتنا حسن عطا کیا وہ خود کتنا حسین ہوگا، جس نے اتنی طاقتیں عطا کی اس کی خود قدرت کتنی ہوگی، جس نے اپنے انبیاء کو اتنا علم دیا اس کا اپنا علم کتنا ہوگا. تو اس لیے انبیاء کا ذکر یہ تمنا اور رضائے خدا بندی ہے. خدا چاہتا ہے میرے انبیاء کا ذکر ہو، میرے بندوں کا ذکر ہو. چونکہ ذکر انبیاء، ذکر اولیاء میں ذکر اللہ شامل ہے، لیکن ذکر اللہ میں ذکر انبیاء اور ذکر اولیاء شامل نہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے ان کا ذکر کرو، بار بار اللہ فرماتا ہے ان کا ذکر کرو. آج لوگ انہی کے ذکر سے روکتے ہیں، اللہ انہی کا ذکر کرانا چاہتا ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ جتائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اگر عقل ہوتی تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو روکنے کی کوشش نہ کی جاتی. کیوں؟ کہ اللہ تو ان کا خود ذکر کرتا ہے، اللہ تو خود ان کا ذکر کرواتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے اسماعیل، حضرت اسماعیل کا ذکر کرو، و ادریس، حضرت ادریس کا ذکر کرو، و ذوالکفل، اور حضرت ذوالکفل کا ذکر کرو. کل من الصابرین، یہ سبھی کے سبھی صبر کرنے والے تھے. کیونکہ پچھلی آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، چونکہ وہ مثالی صبر ہے، بیان ہوا. تو اب یہ اللہ جل مجد الکریم یہ فرمانا چاہتا ہے، فرما رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایوب صابر تھا انبیاء، بلکہ سبھی صابر تھے. ہر نبی جس کی بھی آپ یعنی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر میں ایک لمحہ کے لیے لجبش واقع نہیں ہوئی. تو کہا سبھی کے سبھی صابر تھے، ظلم و ستم سہتے تھے، لوگوں کے گالی گلوچ سنتے تھے، اچھی بری باتیں سنتے تھے، لیکن اپنے کام سے پیچھے نہیں آتے تھے، ہر بات پہ صبر کرتے تھے، ہر ظلم پہ صبر کرتے تھے، ہر تیر کھا کر دعائیں دیتے تھے، ہر طرف سے گالی سن کر اس کے حق میں دعا کیا کرتے تھے. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ مبارکہ تھا. تو ارشاد فرمایا کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والے، جنہوں نے نعمتوں پر، بلاؤں پر صبر کیا اور عبادتوں کی مشقتوں پر صبر کیا. انتہائی زیادہ گرمی کے دن روزے رکھنے اور انتہائی زیادہ سردی کے موسم میں وضو کر کے نمازیں پڑھنی، غسل کرنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو انبیاء اکرام جو تھے انہوں نے ہر مصیبتوں پر، ہر مصیبت پر صبر کیا، اور کڑی سے کڑی، سخت سے سخت عبادت پر صبر کیا، اور اللہ جل مجد کریم کی رضا کے خاطر دنیا میں جتنی دیر تک رہے وہ ان کا ہر سانس جو تھا انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی رضا کی خاطر تھا. اور اللہ بڑا باوفا ہے، کہا اگر تم نے اپنی زندگی جو تھی ظاہری زندگی میرے ذکر میں ختم کی ہے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا ذکر کراؤں گا. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، تو میرا شکر کرو، کفران نعمت نہ کرنا. اللہ جل مجد الکریم کا یہ مبارک طریقہ ہے. جیسا کہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا جب بندہ میرا ذکر اکیلا کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اکیلا کرتا ہوں، جب مجلس میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں، جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میری رحمت ایک قدم آتی ہے، جب چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر آتی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم اس کا جو ذکر کرے وہ اس کا ذکر بلند کرتا ہے، اس کے نام پر جو جان دے دے اس کو جان عطا کرتا ہے. اللہ جل مجد الکریم بڑا باوفا ہے. تو کہا یہ سارے کے سارے جو تھے یہ انبیاء اکرام صبر کرنے والے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا. انبیاء اکرام جہاں یہ ذہن میں رہے، صرف ظاہری زندگی میں، ماں کے پیٹ میں ہوں، باپ کی سلم میں ہوں، زمین کے اوپر ہوں، قبر منورہ میں ہوں، میدان حشر میں ہوں، کوئی صراط پہ ہوں یا جنت میں ہوں، جہاں بھی ہوں، انبیاء رب کی رحمت میں رہتے ہیں۔ انبیاء ہمیشہ وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا، یہ نہیں کہ کریں گے، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جو نیک آدمی ہے ان کو ہم اپنی رحمت میں داخل کریں گے، عطا فرمائیں گے، کہا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا۔ اب یہ انبیاء جہاں بھی ہوں گے رب کی رحمت میں ہوں گے۔ اب یہ تفریق کرنی کہ جی جب تک زندہ تھے دیتے تھے، اب جب قبروں میں ہیں دیتے کچھ نہیں، یا کیا اب وہ رحمت سے نکل گئے، اب بھی رحمت میں ہیں، کل بھی رحمت میں تھے، کل بھی رحمت میں ہوں گے، ان کی ہر گھڑی رب کی رحمت میں گزرتی ہے، وہ رب کی رحمت میں رہتے ہیں، رب کی رحمت میں ان کا بسیرا ہوتا ہے، تو جن کا اٹھنا بیٹھنا رب کی رحمت میں ہو، تو رحمت کیا ہے؟ یہی بار بار یعنی رب کہتا میں نے رحمت میں داخل کیا، میں رحمت میں داخل کرتا ہوں، تو رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہا میں نے ان کو اپنے محبوب کی سنگت عطا فرما دی، میں نے ان کو اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما دی، میں نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا۔ اور سراپا رحمت جو ہیں وہ ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، انہم من الصالحین، کہا یہ سارے کے سارے صالحین میں سے ہیں، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزا واروں میں سے ہیں۔ یہ خاص قرب ہے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، انبیاء دور نہیں ہوتے، ظاہری حیات ہو، باطنی حیات ہو، قبر کی حیات ہو، حشر کی حیات ہو، جنت کی حیات ہو، ہمیشہ رب کے قرب خاص میں رہتے ہیں، رب کی رحمتیں ان پر برستی رہتی ہیں، اور رب اپنی رحمتیں جب ان پر برساتا ہے تو وہ بھول نہیں کرتے، وہ کائنات پر اپنی رحمت کی چادر بچھا دیتے ہیں، وہ کائنات کو اپنی رحمت لٹاتے رہتے ہیں۔ ہر نبی ہی رحیم و کریم، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ نبیوں نے تو، بعض انبیاء اکرام نے تو صرف امت اپنی امت کے لیے، اور بعض نے تو ذرا سی تکلیف پہنچی تو دعائیں بھی کر دی کہ باری تعالیٰ ان کو غرق کر دے، قومیں غرق ہو گئیں، قربان جائیں حوصلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اللہ نشرح لک صدرک، محبوب کے سینے کو سمندر سے بڑا کر کے حوصلہ بھر دیا۔ اپنوں کے لیے تو دعائیں ہوتی ہیں، دشمنوں کے لیے بھی دعائیں دے رہے ہیں، آپ گستاخوں کو بھی دعائیں دے رہے ہیں، آپ پتھر برسانے والوں کو بھی دعائیں دے رہے ہیں۔ کیسا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک حوصلہ ہے، اور کہا پھر وزنون، اور زنون یعنی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو یاد کرو، مچھلی والے کو یاد کرو، اس ذہبا مغاضبا، جب وہ غصے میں بھرا ہوا چلا، فظن ان لن نصبر علیہ، اور اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، اپنی قوم سے جس نے ان کی دعوت قبول نہ کی تھی، نصیحت نہ مانی تھی اور کفر پر قائم رہی تھی، آپ نے گمان کیا کہ یہ ہجرت آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کا سبب صرف کفر اور اہل کفر کے ساتھ بغض اور اللہ کے لیے غضب کرنا، لیکن یہ اتحادی طور پر آپ نے حکم خداوندی سے پہلے ہی اس شہر سے ہجرت کی۔ اب ہجرت کے لیے اللہ جل مجد الکریم کا حکم ہونا چاہیے، ابھی اللہ جل مجد الکریم کا حکم نہ ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے میں آ کر شہر کو چھوڑ کر چلے گئے، اور گمان یہ کیا کہ اللہ کہتا ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے۔ اب جب نکلے تو لمبا مشہور واقعہ ہے کہ آپ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، دریا کے کنارے گئے، کشتی میں بیٹھے، دریا کے درمیان کشتی جا کر ڈولنے لگی۔ اب کسی نے کہا، ملا نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے مالک کی مرضی کے بغیر گھر سے نکلا۔ اب حضرت سینا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے اللہ کے حکم کے سے پہلے ہی ہجرت کر دی، اگر کہ اللہ کے لیے ہجرت کی لیکن اللہ کے حکم کا بھی انتظار نہیں کیا، تو اب آپ نے کہا کہ اس کی سزا کیا ہے؟ کہا یہ ساری کشتی غرق ہو جائے گی، مگر نہ جو اپنے مالک کی مرضی کے خلاف گھر سے نکلا ہے وہ دریا میں چھلانگ لگا دے۔ حضرت سینا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ساری کشتی کو بچانے کے لیے، دیکھو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوصلے اور اپنی امتوں پر رحم اور کرم، کشتی کو بچانے کے لیے، ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری قوم کی کشتی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، پوری قوم کی کشتی کو ڈبو دیتے ہیں، صرف یہ کہ ہماری جان بچ جائے ملک جاتا ہے تو جائے، ہماری جان بچ جائے پورا شہر غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، اپنے اپنے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ لیکن انہوں نے کشتی کو بنانے کے لیے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دریا میں چھلانگ لگا دی، اور جب دریا میں چھلانگ لائی تو اللہ جل مجد الکریم نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی آ گئی، اس نے اپنا منہ کھولا اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے پیٹ میں لے لیا، اور اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا مچھلی دیکھ یہ میرا نبی ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کر سمندر کی اتھا گہرائیوں میں جا کر بیٹھ گئی۔ اب دیکھیے مچھلی ہو یا کائنات کی کوئی چیز، اس کے پیٹ میں جو چیز جاتی ہے اور خاص طور سے گوشت سبزی وغیرہ وہ تو ہضم ہو جاتی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام تسلیم 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں عبادت بھی کرتے ہیں، وہاں ریاضت بھی کرتے ہیں، وہاں دعائیں بھی مانگتے ہیں، وہاں کلام بھی کرتے ہیں، وہاں سب کچھ کرتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں مچھلی کا جو معدہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کو ہضم نہیں کر رہا، تو اگر مچھلی کا پیٹ ایک نبی کو ہضم نہیں کرتا، اگر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا نبی جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، وہ کلام کرتا ہے، تو اگر مچھلی کا پیٹ تو ہضم نہیں کرے تو قبر کیسے ہضم کر سکتی ہے، قبر کیسے نبیوں کے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم یعنی 40 دن تک جس طرح سے روایات مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر فنادا فی الظلمات، اور پھر یعنی پھر ظلمات، پھر انہوں نے اندھیریوں میں پکارا، ایک تو یعنی رات کی اندھیری، رات کا وقت تھا، ایک سمندر کے پانی کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اتنے اندھیروں میں اللہ جل مجد الکریم کو پکارا، اور پکار کر کیا کہا، اللہ الہ الا انت سبحانک، کوئی معبود نہیں، یہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک باری تعالیٰ مجھ سے بے جا ہوا، مجھ سے بھول ہو گئی کہ میں اپنی قوم سے قبل تیرا اذن پانے کے جدا ہوا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو ساری دنیا سارے مسلمان جانتے ہیں، کسی قسم کی مصیبت ہو، کسی قسم کا مسئلہ بن جائے، یہ آیت کریمہ پڑھی جائے تو اللہ جل مجد الکریم ان یعنی مصائب و علام کو دور کر دیتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ بن گیا کہ ہم لوگ جو ہیں ہم نے مسائل کا حل جو ہے وہ دنیا داروں کے پاس ڈھونڈنا شروع کر دیا، ہم بیماریوں کا حل ڈاکٹروں کے پاس، امن کا حل انگریزوں اور یہودیوں کے پاس ڈھونڈنا شروع کر دیا، ہم یہ تو کہتے ہیں رب کی مدد نہیں آ رہی۔ مسلمان جگہ جگہ جو ہیں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ذرا اگر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، اور اگر ہم سچی بات کریں تو کیا ہم نے کبھی اللہ سے مدد مانگی ہے؟ ہم نے تو اللہ سے مدد مانگنی چھوڑ دی۔ ارے اللہ کو کوئی پکارے تو صحیح، چاہے سمندر کی گہرائیوں میں جا کر، چاہے مچھلی کے پیٹ میں جا کر، آپ یعنی گناہوں کا اقرار تو کرے نا، ہم تو گناہوں کا اقرار ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ہم مانگتے دعا تو امریکہ سے مانگتے ہیں اور مدد رب کی کا انتظار کرتے ہیں، ہم دعا تو یعنی یہودوں نے سارا سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یعنی امن کی بھیک دی جائے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں رب کی مدد کا۔ ارے اگر رب کو ہم نے چھوڑ دیا تو رب کی مدد کیسے آئے گی؟ یہ وہ دعا ہے، دنیا و کائنات کی کوئی مصیبت آ جائے، کسی قسم کا مسئلہ بن جائے، اگر آدمی اپنے دل سے اس دعا کو آج بھی پڑھنا شروع کر دے، اللہ جل مجد الکریم کرم نوازی کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ صرف حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ، کہا ہم اسی طریقے سے مومنوں کو نجات دیتے ہیں، ہم اسی طریقے سے مومنوں کو نجات دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہوں تو صحیح نا، مومن آ کر دل جلائیں تو صحیح نا، مومن اللہ کے حضور دعائیں تو مانگے نا، دعائیں تو کسی اور سے مانگی جا رہی ہیں، امن کی بھیک تو کسی اور سے مانگی جا رہی ہے، اور پھر ہم اللہ پر یعنی جو ہے الزام لگاتے ہیں، اللہ سے ہم یعنی شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اللہ کی مدد تو آج بھی آ رہی ہے، آتی ہے، لیکن اگر ہم اللہ کو پکاریں تو صحیح، ہماری زبان تو رب کا نام لے رہی ہوتی ہے، ہمارے دل میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے، ہمارا پیشانی تو رب کے سامنے جھکی ہوتی ہے، ہمارا دل غیروں کے سامنے جھکا ہوتا ہے، ہمارا دل کسی اور جگہ ہوتا ہے، ہم اپنے ہاتھوں کے درمیان پیشانی کو رکھ کے سبحان ربی العلیٰ تو کہتے ہیں، باری تعالیٰ تو اللہ ہے، لیکن سپر پاور ہم کسی اور کو مان رہے ہیں. اللہ اکبر، سپر پاور تو رب ہے، کائنات سے سب سے بڑی طاقت تو رب کی ذات ہے، لیکن ہم نے رب کو چھوڑ دیا، ہم نے غیروں کے سامنے جھکنا شروع کر دیا اور غیروں سے امن کی بھیک مانگنا شروع کر دی، غیروں سے رزق مانگنا شروع کر دیا، غیروں سے عزت مانگنی شروع کر دی. وللہ العزت ولرسول ہی وللمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون. کہا عزت تو اللہ کی، اللہ کے رسول ہے لیکن منافق جانتے نہیں. ہم منافقوں سے عزت مانگ رہے ہیں جن کے پلے خود کچھ نہیں. ارے فقیر کسی کو کیا دے گا؟ جس کا اپنا یعنی برتن خالی ہو، جھولی خالی ہو، کسی کو کیا دے گا؟ ہم نے ان لوگوں سے سب کچھ مانگنا شروع کر دیا. یہ وہ دعا ہے. ہمارے پاس قرآن میں کیا چیز نہیں ہے، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا. یہی قرآن ہے کہ جب پڑھا جاتا تھا تو دریا یعنی چلنا بند کر دیتے تھے. یہی قرآن ہے کہ جس کو پڑھ کے سمندروں پر گھوڑے دوڑائے جاتے تھے، دریاؤں کو عبور کیا جاتا تھا. یہی وہ قرآن ہے کہ جب پڑھا جاتا تھا تو عمر فاروق جیسے سخت دل آدمی کے یعنی دل کو پر ایسا چرکا لگتا تھا کہ وہ اسی وقت روتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے تھے. پہاڑ جو تھے وہ لرز جایا کرتے تھے. آج دن رات قرآن پڑھا جا رہا ہے، آج ریڈیو ٹی وی علماء اکرام قراء حضرات سے ہر طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن ہم پر اثر نہیں ہو رہا. ہم نے قرآن کو پڑھنا، ہم نے قرآن کو سمجھنا اور قرآن کے اوپر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا. تو آج بھی دیکھیے، تو لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، تو لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آج بھی اگر قوم ہماری یہ چیز پڑھنے شروع کر دے، اگر آج بھی ہماری قوم اجتماعی طور پر اللہ کے حضور جھک جائے اور اپنی بے حیائیوں سے باز آ جائے، اپنی بدتمیزیوں سے باز آ جائے، تو آج بھی رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. رب کی رحمت نے منہ آج بھی نہیں موڑا، لیکن ہم نے منہ موڑ لیا ہے رب کی رحمت سے، ہم نے اس سے آنکھیں بند کر لی. رب کی رحمت تو آج بھی بارش کی طرح برس رہی ہے. کاش اس کو کوئی سمیٹنے والا ہو جائے، کاش اس کو کوئی لینے والا ہو جائے. تو اللہ جل مجد کریم کہتا ہے، اس نے جب پکارا فاستجبنا له ونجیناه من الغم، ہم نے ان کی پکار کو سن لیا. ونجیناه من الغم، اور ہم نے غم سے نجات بخشی. اور اس مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی اب زمین سمندر کی تہ سے اوپر چل اور باہر جا کر حضرت سینا یونس علیہ السلام کو اگل دے. حضرت سینا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مچھلی نے آ کر باہر اگل دیا. اتنی دیر میں وہ جو لوگ تھے وہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم توبہ کرتے ہیں. ہم یعنی جب حضرت یونس علیہ السلام نکلے تو اس کے بعد رب کا عذاب آنے لگا. جب رب کا عذاب قریب آیا تو سب لوگوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی ناراض ہو کر چلے گئے، اب رب کا عذاب آ رہا ہے. انہوں نے معذرت کی، معافی مانگی، توبہ کی، اللہ نے عذاب ٹال دیا. اب وہ بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کہاں ہیں. 40 دن خلاف روایات 40 دن کے بعد مچھلی نے حضرت سینا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یعنی بار اگلا. اب دیکھیے یہاں ایک حدیث بھی بخاری شریف کی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ مشہور واقعہ کہ جب حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے آپ نے قسم کھائی، حضرت فاروق اعظم کہ مجھے اس رب کی قسم جس نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو کائنات سے افضل بنا کر بھیجا. یہودی کہتا مجھے اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو کائنات پر افضل بنا کر بھیجا. حضرت سینا فاروق اعظم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، کہا میرے سامنے تو کہتا ہے حضرت موسیٰ افضل ہے، حالانکہ کائنات بھی ہم کہتے ہیں جو کرے گا سو بھرے گا، اور کس پاسی کرتے ہیں تو نہ پوچھے گا. ارے جب ہمارے باپ کو گالی دے پھر نہیں ہم کہتے کہ بھائی تجھے اللہ پوچھے گا، اچھے اللہ حساب لے گا. اپنا حساب اسی وقت جب اللہ کے محبوب کی باری آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں او چھوڑو جی اللہ حساب لے گا، اللہ فیصلہ کرے گا، قیامت کے روز پوچھا جائے گا. ارے کبھی اپنا بھی تو اللہ پر چھوڑ دیا کرے نا، اللہ کے محبوب کی باتیں تو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اپنی باتیں کیوں نہیں اللہ پر چھوڑتے؟ اپنے بارے میں بھی تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم بھی تو اللہ جل مجد کریم کے اوپر اپنے مسائل کو، اپنے جو یعنی مقدمات ہیں ان کو چھوڑ دیا کریں. وہاں حضرت سینا فاروق اعظم نے تھپڑ مارا, اب وہ شکایت لے کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آیا. اب دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیسے عزوں کریم ہے, کہا لا تفضلونی علی یونس ابن متا, اے صحابہ مجھے یونس ابن متا پر فضیلت نہ دو, یہ ہے آدمی جس کو اللہ نے کائنات کا دولہا بنا کر بھیجا, جس کو اللہ نے کائنات کا امام بنا کر بھیجا, جس کے قدموں میں سجدہ کرنے کے لیے سارے نبی صدیاں انتظار کرتے رہے, ترستے رہے, کب وہ رات آئے گی, میں رات کی رات کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی اور آپ کی ہتھیلیوں پاؤں کے ہتھیلیوں کی زیارت ہوگی, کب ان کے قدموں میں ہم سجدہ کریں گے, کب ان کا دیدار کریں گے. تو اتنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی شانیں اللہ جل مجد کریم نے عطا فرمائی ہیں, لیکن اس کے باوجود میرے آقا کی آج بھی دیکھیے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کے سامنے توازو دیکھیے کہ کہا مجھے یونس ابن متا پر فضیلت نہ دو. علماء نے یہاں ایک بہت پیاری بات لکھی, کہا ہر نبی کو معراج ہوئی ہے, حضرت سینا ابراہیم کو یعنی وہ نار نمرود میں معراج ہوئی, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بحر کلزم میں معراج ہوئی, حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ میں معراج ہوئی, ہر نبی کو معراج ہوئی ہے, حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے دور میں معراج ہوئی, حضرت سینا یوسف علیہ السلام و تسلیم کو مصر میں جا کر معراج ہوئی, حضرت سینا یعقوب علیہ السلام و تسلیم کو اپنی آنکھیں دے کر معراج ہوئی. لیکن جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی تو کہا محبوب کوئی سمندر کے اتھاہ گہرا ہے, کوئی کنویں میں معراج کرتا ہے, کوئی نارے نمرود میں معراج کرتا ہے, اور کوئی بحر کلزم میں معراج کرتا ہے, محبوب تو لا مقام پر آ, میں تجھے لا مقام پر معراج کراتا ہوں. تو کہا دیکھو ان کی معراج ہوئی نیچے کی طرف, میری معراج ہوئی اوپر کی طرف, میں میری معراج جو تھی اب میرا اور اس میں تفاوت کیا ہے, تفاوت یعنی جب کوئی قدر مشترک ہوگی تو تفاوت ہوگا نا. تو میرے آقا کریم فصل تمازے کی انتہا کر دی, کہا یونس ابن متا پر مجھے فضیلت نہ دو, کیوں ان کو بھی میں راضی ہوئی لیکن ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہوئی, اور اللہ کے محبوب کو لا مقام پر ہوئی, وہ مچھلی کے پیٹ میں پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, باری تعالی میں نے دے جا کر دیا, مجھ پر کرم نوازی کر, مجھ پر مہربانی کر, یہ یہاں یہ دعا کر رہے ہیں اپنے بارے میں, یہ میرا راج ہے نا, اپنے بارے میں دعا کر رہے ہیں, اور وہاں محبوب کی معراج ہے. السلام علیکہ نبیو, اے محبوب تجھ پر سلامتی ہو. تو محبوب کیا کہتے ہیں, السلام علینا, ہم پر سلامتی ہو, آنا و انتا و مما سوا کا خلق تو لجلے کا, محبوب ایک میں ہوں ایک تو ہے, یہ آنا یعنی السلام علینا کیوں کہا ہے, جمع کیسی ہو کیوں استعمال کیا. کہا محبوب اگر میں آئے تیری بارگاہ میں آ کے فکان کعبہ کو صحیح میں اور ادنا کے مقام پر آ کے اگر گناہ گار امت کو میں آج بھول جاؤں تو ان کو کون یاد کرے گا, مجھے لاجپال کون رہے گا, یہ یونس علیہ السلام کی معراج ہے, اپنے بارے میں دعا کر رہے ہیں مجھے معاف کر, میرے محبوب کہتے ہیں باری تعالیٰ میری ساری امت کو معاف کر دے. وہاں جب اللہ جل مجد کریم نے پوچھا محبوب کیا مانگتا ہے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ اور دیگر محدثین نے لکھا, رب نے سوال کیا فاوہا علی عبدہ ما اوہا, کہا اپنے بندہ خاص کو وحی کی جو بھی وحی کی. رب نے پوچھا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے, کہا امت بس دے, پھر کہا مانگ کیا مانگتا ہے, کہا امت بس دے, پھر کہا مانگ کیا مانگتا ہے, کہا امت بس دے. حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک ہزار مرتبہ سوال ہوا, ایک ہزار مرتبہ میرے محبوب نے کہا باری تعالیٰ امت بس دے. رب نے کہا کب تک مانگے گا, کہا باری تعالیٰ جب تک ایک بھی میرا امتی رہ جائے گا جہنم میں رہ جائے گا, میں اس وقت تک اس کے لیے دعا مانگتا رہوں. تو یہ دیکھیے معراجوں کا فرق, یہ دیکھیے انبیاء کرام کا فرق, دل کر رسول فضلنا بعدہم علی بعد, کہا یہ رسول ہیں نفس رسالت میں تو سب ایک ہیں لیکن ہم نے سجدے دے دی ہیں بعض کو بعض کا بعض پر, اور ہم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ساری کائنات کا دولہا بنا کر بھیجا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کتاب الحر میں حدیث موجود ہے, کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں پوچھا نا یہ کون سی وادی ہے, عرض کی گئی یا رسول اللہ وادی حضرت, آگے گئے یہ کون سی وادی ہے, یا رسول اللہ وادی یہ ہر شاہ ہے, کہا میں دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ اور حضرت یونس ابن متا علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم دونوں اونٹوں اونٹنیوں پر سوار ہیں, کھجور کی چھال کی رسی کی نکیل بنائی ہوئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں لبیک کہتے ہوئے حج کرنے آ رہے ہیں. تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سبحان اللہ. اور پھر یہاں ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے, یہ دیکھیے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک, باری تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے. بے شک میں بھیجا, مجھ سے بھیجا ہوا, بے شک مجھ سے زیادتی ہو گئی. اب دیکھیے انہوں نے اپنے لفظوں سے کہا انی کنت من الظالمین, میں ظالموں میں سے ہوں. آج کو یاد نوٹ کر کہے حضرت یونس ظالم تھے, اور آدمی کہے ظالم تو ظالم ہے, کیا نبیوں کو ظالم کہتا ہے؟ وہ کہے دیکھو جی خود نبی نے کہا, جب خود کہے تو میں نبی کو ظالم کیوں نہ کہوں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, حضرت آدم نے کہا بارک اللہ ہم نے ظلم کیا ہے, اب کوئی سرخی بنا دے. ظالم حضرت معاذ اللہ افضل اللہ, ظالم حضرت آدم اور حضرت یونس ظالم تھے, سرخی بنا دے اور کہے کہ میں تو وہی بات کر رہا ہوں جو دیکھو جی انبیاء نے خود کی. تو کیا کوئی عقل مند آدمی اس کو معاف کرے گا, اس کو عقل مند سمجھے گا؟ ارے ظالم وہ تو کہہ رہے ہیں یعنی تمازوں کے طور پر رب کی بات کر رہے ہیں, تجھے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تو نبیوں کو ظالم کہے. جب یہاں نہیں کہہ سکتا تو کل انما انا بشر مشرکوں میں بشر بشر کی رٹ کیوں لگاتا ہے؟ جی نبی نے خود کہہ دیا میں بشر ہوں تو اس لیے ہم بھی کہیں گے بشر. ارے یہاں نبی نے خود کہہ دیا انی کنت من الظالمین, تو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ نبیوں کو ظالم کہا جائے گا؟ جب خود نبی نے کہا میں ظالموں میں سے ہوں تو ہمیں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ہم نبی کو ظالم کہیں. تو اس لیے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ نبی تو اپنے آپ کو بشر کہیں, ہم بھی انہی کے طریقے انہی طریقے سے عام بشر کی رٹ لگا لیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کل انما انا بشر مثلکم کو والی یعنی متشابہ آیت جو ہے اس کو پڑھ کے متشابہات میں سے اس کو پڑھ کے عام بشروں جیسا بشر کہنا شروع کر دیا جائے, یہ اللہ جل مجد کریم کی بارگاہ میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا عجز ہوتا ہے, نیاز ہوتی ہے, یہ تواضع ہوتی ہے, یہ عاجزی ہوتی ہے. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ عاجزی تواضع کے پیکر ہوتے ہیں, ان میں کوئی یعنی تکبر غرور بڑھوتری نہیں ہوتی. تو اس لیے انہوں نے تو کہا انی کنت من الظالمین, آج جو ان کو ظالم کہے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا. تو اس لیے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ علماء نے مثالیں دی ہیں کہ چونکہ خود بشر کہہ دیا ہم بھی بشر کہیں گے, اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے حق بنتا ہے وہ اپنے نبیوں کو جس نام سے چاہے پکارے, کیا غلاموں کو بھی حق بنتا ہے؟ جس طریقے سے ماں باپ ہیں باپ کو تو حق بنتا ہے وہ اپنی بیوی کا نام لے, بیوی کو جس نام سے چاہے پکارے جیسے چاہے پکارے. کل وہ بیٹا اس کے بھی ماں کو نام لے کر پکارنا شروع کر دے اور کہے چونکہ میرا باپ پکار رہا ہے لہذا مجھے بھی پکارنے کی اجازت دینی چاہیے, میں کیوں نہ پکاروں, میں بھی تو اسی طریقے سے پکار سکتا ہوں. یا کوئی کل کو کہے کہ بات تو سچی ہے نا, کوئی اپنے اپنی والدہ کو اپنے باپ کا نام لے کر کہے یار فلاں کی بیوی, اب کوئی کہے تو کیسے بولتا ہے, کہ کیا میں نے جھوٹ بولے, میری بیوی نہیں ہے فلاں کی بیوی نہیں, بات تو سچی ہے, بات تو سچی ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے, لیکن کیا بیٹے کو بھی حق بنتا ہے کہ اس طریقے سے پکارے, اپنے باپ کا نام لے کر کہے وہ فلاں کی بیوی, بیٹے کو حق بنتا ہے؟ ارے اللہ کا حق ہے بشر کہے نور کہے جو کہے کہے, ارے کیا امتی کا بھی حق بنتا ہے کہ امتی اٹھ کر کہنا شروع کر دے نبی ہم جیسا بشر ہے, نبی کو کچھ پتا نہیں ہے, نبی تو معاذ اللہ استغفر اللہ حاضر و جاہل ہے. رب کا حق ہے, رب کہہ سکتا ہے اے میرے محبوب تو اس سے پہلے غافل تھا, غفلت میں تھے جاہل نہیں تھے, لیکن امتی ہو کر کہنے لگے تو وہ امتی نہیں ہوگا, بہت بڑا گستار ہوگا. اس لیے علماء نے بیان کیا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں بڑے ادب سے احترام سے بات کرنی چاہیے. بات کا نام لے کر پکارنا, بات کی گستاخی کرنا تو جہنم میں لے جاتا ہے, نبی کی گستاخی کرنا کہاں تک لے جائے گا؟ تو رب ارشاد آتا فست جب نہ لہو, ہم نے اس کی پکار سن لی, ورنہ جئی نہ ہو میں نل غم میں, اور ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی. وقت ظالی کا نن جل مومن, ہم اسی طریقے سے مومنوں کو نجات دیتے ہیں. یہ ہے مسئلہ جو میں پہلے حل کر رہا تھا کہ یہ دعا صرف حضرت سینا یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں, کہا تم بھی مانگو جو بھی یہ دعا مانگے گا میں نجات دے دوں گا غم سے، میں اس کی پریشانی دور کر دوں گا. آج بھی یہ دعا موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، لیکن پریشانیاں بھی موجود ہیں، پریشانیاں نہیں جا رہی کیونکہ ہم نے یہ دعائیں پڑھنی چھوڑ دی، ہم نے یہ طریقے چھوڑ دیے، ہم نے انبیاء والے طریقے چھوڑ دیے، اپنے گناہوں کا یعنی اقرار کرنا چھوڑ دیا. ہم نماز پڑھیں تو یاد رکھتے ہیں، گناہ کریں تو وہ اپنا حق سمجھ کے کرتے ہیں، نماز پڑھیں تو رب پر ہم یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم نے رب پر احسان کر دیا، گناہ کریں تو سمجھتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو جی چار دن کی زندگی عیاشی سے گزارنی چاہیے. ارے چار دن کی زندگی رب کی عبادت میں نہیں گزارنی چاہیے. تو رب کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو یوں ہی نجات دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ میرے سامنے آ جائیں، جھک جائیں، مانگنے لگیں. جب رب سے مانگیں گے تو رب عطا فرمائے گا، اور اگر رب سے مانگیں گے ہی نہیں تو پھر رب عطا کیا کرے گا. ہم نے رب سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے رب کو پکارنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے رب کی عبادت سے ہمیں شرم آنے لگی ہے، اور ایک تو کرتے ہی نہیں. دیکھو رب بڑا رحم کریم ہے، کوئی آدمی کتنا ہی اچھا ہو، آپ اس کا دو منٹ کا کام کریں اور چار دن کی مزدوری مانگیں، کتنی دیر تک دے گا؟ نہیں دے گا. ارے مجھے تیرا پتہ نہیں ہے، تو دو منٹ کی مزدوری کی ہے اور چار دن کی تنخواہ مانگ رہا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے کام کر بعد میں دیکھیں گے. اللہ کہتا ہے آ تو جاؤ نہ، جھکو تو صحیح نہ، جھک کے مانگو، جو مانگو میں دوں گا. رب یہ نہیں کہتا ارے پانچ نمازیں پڑھی اور پانچ سال کے لیے رزق مانگ لیا، ارے اتنا کام کیا اور ساری زندگی کے لیے عزت مانگ لی. نہ، رب کہتا ہے آؤ صحیح، میں دینے والا ہوں، میں دیتا رہوں گا. اور کتنے لوگ ہیں تو یعنی رب اس کی عبادت نہیں کرتے، رب تب بھی دیتا ہے، بڑا ہی رحیم و کریم ہے، بڑا ہی قادر مطلق ہے. تو اس لیے رب کہتا ہے ہم مومنوں کو یوں ہی نجات دیتے ہیں. وہ زکریہ، اور زکریہ کو یاد کرو، اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا. دیکھو ایک تو ہمیں ان کے ذکر کا بتایا جا رہا ہے، دوسرا ان کے کاموں کا بھی بتایا جا رہا ہے. رب کے بارگاہ میں جھک جایا کرو، رب سے مانگا تو کرو، رب دینے والا ہے. کہا زکریہ کو یاد کرو، جب اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردن، اے باری تعالیٰ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، تو سب سے بہتر وارث ہے. باری تعالیٰ میں مجھے بے اولاد نہ کرنا بلکہ میرا وارث عطا کر دینا، اور خلق کے فنا کے بعد باقی رہنے والا تو تو ہی ہے. مدعا یہ ہے کہ اگر تو مجھے وارث نہ دے تب بھی کوئی غم نہیں، کیونکہ بہتر وارث تو ہے. لیکن باری تعالیٰ اگر تو مجھ پر کرم نوازی کرے، مجھے اگر ایک بیٹا عطا کر دے. یہ مسلسل ذکر ہم نے پیچھے سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں حضرت ذکری اللہ تعالیٰ کا، ان کی دعا کا، ان کی دعا کا آج جو تھا وہ مفصل ذکر جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ جل مجد کریم نے پوری تفصیل کے ساتھ حضرت ذکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کا ذکر جو تھا وہ کیا. تو کہا فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ہم نے اس کی پکار کو سن لیا. ووہب لنا یحییٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا فرما دیا، یعنی فرزند سعید عطا فرما دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو سنوار دیا. یعنی حضرت سینا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا مانگی تو اس وقت آپ کی عمر جو تھی وہ تو 100 سال کے قریب تھی، آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، بانجھ تھی، بچی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا اس عمر میں. لیکن اس کے باوجود اللہ جل مجد کریم نے ان کی بیوی کو اس قابل کیا کہ وہ بچہ جن سکیں، ولادت کے قابل کر دیا. تو کہا وہ اصلحنا لہ زوجہ، ہم نے اس کی بیوی اس کے لیے سنوار دی، اس کی صلاح کر دی. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اللہ اکبر، بے شک یہ سب لوگ جن کا ذکر ہوا ہے یہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ نیکی کے کاموں میں جلدی. ہم برائی کے کاموں میں آگے، سیاست ہو تو آگے، کاروبار ہو تو آگے، بے حیائی ہو تو آگے، سینما دیکھنا ہو تو آگے، نعرے دنیا داری کے لگانے ہو تو آگے، اور جب دین کی بات آ جائے تو پھر چھپتے پھرتے ہیں. کوئی اور آگے ہو جائے مجھے شرم آتی ہے جی، میلاد النبی کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، سیاست دان کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے سب سے آگے لگتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے. تو کہا وہ لوگ تو جو تھے وہ نیکی میں آگے بڑھنے والے تھے، ہم برائی میں آگے بڑھتے ہیں. اور نیکی کی بات آتی ہے تو کیا کریں گی، آخر دنیا کے کاروبار بھی ہیں، ابھی کیا کریں گی، گناہ گار آدمی ہیں، نیکی نہیں اتنی ہو سکتی. ہاں ہمیں بھی حکم ہوا فس پاتے کل خیر آتا، لوگوں نے کی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یہ لڑائی جھگڑے یہ بے حیائی بدتمیزی دنیا داری چھوڑو، اس کو نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو. تو کہا انبیاء اکرام ہمیشہ نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. بجد اوننا رغبم و رہبا، اور ہمیں پکارتے تھے امیر اور خوف میں. جب انہیں خوشی ہوتی تب بھی رب کا شکر، جب انہیں غمی ہوتی تب بھی رب کا نام. یہ ہے نیک لوگوں کا کام، غمی ہو تب بھی رب کا ذکر، خوشی ہو تب بھی رب کا ذکر. ہمیں اگر اللہ چھوڑ تو ہم بے حیائی پہ اتر آتے ہیں. بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، تو کیا ہے جی، فلم دینی ہونی چاہیے جناب، کیمرہ آنا چاہیے، ناچ ڈانس ہونا چاہیے، بے حیائی ہونی چاہیے، بدتمیزی ہونی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں، رب کہتا ہے نہیں، انبیاء اور نیک لوگ خوشی میں بھی رب کا ذکر، غمی میں بھی رب کا ذکر، ہر وقت رب کا ذکر کرتے ہیں. ہم اگر کسی کو کہہ دیں، وہ کہتا ہے چھوڑو جناب، خوشی کا موقع ہے، بچوں کو تھوڑی سی ذرا تفریح کر لینے دو، بچوں کو تھوڑا سا ذرا ہاتھ کھیل لینے دو، اور اگر اللہ معاف کرے کبھی غمی آ جائے، پھر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے، پھر کہتا ہوں جی غمی کا مسئلہ کون سنتا ہے، چھوڑیں جی ان کو کٹنے دیں. ارے نہ خوشی کے موقع پہ رب رسول یاد، نہ غمی کے موقع پہ رب رسول یاد، تو کب یاد آئیں گے. تو اس لیے فرمایا انبیاء کرام تو مجھے پکارتے ہیں، مجھ سے دعائیں کرتے ہیں، خوف میں بھی امید میں بھی. وقان لنا خاشد، اور ہمارے حضور گڑگڑاتے رہتے ہیں. جتنا کوئی نیک ہوتا ہے اتنا زیادہ گڑگڑاتا ہے، اتنا زیادہ روتا ہے، اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. اور ہم جتنے سخت دل گناہ گار ہیں اتنے رب سے دور ہوتے جاتے ہیں. واللتی احصنت فرجہا، اور اس عورت کا ذکر کرو جس نے اپنی پارسائی کو اپنی نگاہ میں رکھا، اپنی پارسائی کو قائم و دائم رکھا، یعنی حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ. پورے طور پر جو کسی کوئی بشر ان کی پارسائی کو چھو نہ سکا، مراد سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، کہ کوئی غیر مرد عورت کے قریب آ نہ سکا. کہا اس عورت کا بھی ذکر کرو. دیکھو رب اپنے بندوں کا، اپنے بندیوں کا، جو بھی اس کی بارگاہ میں جو بھی آگے ہوا، رب نے اس کا ذکر کیا، رب نے اس پر کرم نوازی کی. تو کہا اس کا بھی ذکر کرو جس نے اپنی یعنی پارسائی کو محفوظ رکھا. فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھینکی. اور اس کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. اب یہاں من روحنا، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. ہم جب ہماری طرف سے جب کو کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، وہ کہتے ہیں لو جی یہ تو شرک ہو گیا. دیکھو جی نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور سے یہ تو ٹکڑا ہو گیا، یہ تو حصہ ہو گیا. تو یہ نور اللہ کا، نور کا ٹکڑا کہنا، من نور ہی کہنا، یہ تو شرک ہے، بہت بڑا کفر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. حالانکہ یہ من بیانیہ ہے، من قبلیہ نہیں ہے، من تشریفیہ ہے. یہاں اب من روح نہ، رب کہتا ہے اپنی روح پھونکی. کیا رب نے اپنی روح کے حصے کیے تھے، آدھی اپنے میں رکھی اور آدھی معاذ اللہ استغفر اللہ مریم کے پیٹ میں پھونک دی؟ یا کیا ایسا مسئلہ تھا کہ معاذ اللہ اپنی ساری روح جو تھی وہ پھونک دی حضرت زکریا کو، کہ رب کی روح کدھر گئی؟ اب یہ ہے کم علمی، یہ ہے نہ جاننا یا حق درمی، کہ میں نور ہی کہہ دیا. اے جابر تیرے نبی کے نور کو رب نے اپنے نور سے پیدا کیا. کتنا لوگ کہتے ہیں لو جی یہ من نور کہہ کے تم نے تو رب کا ٹکڑا، رب کا معاذ اللہ حصہ قرار دے دیا. ارے اگر من روح نہ کہنے سے حضرت عیسیٰ رب کا حصہ نہیں ٹھہرتے، حضرت عیسیٰ رب کا ٹکڑا نہیں ٹھہرتے، تو من نور ہی کہنے سے آقا کریم بھی رب کا حصہ ٹکڑا نہیں ٹھہرتے. جب من روح نہ کہنے سے حضرت عیسیٰ روح اللہ رہ سکتے ہیں، من روح نہ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہہ سکتے ہیں، تو ہم بھی میرے بھائی میں نور اللہ کہہ کر نبی کو نور اللہ کہہ سکتے ہیں. یہ دیکھیے نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہا اللہ کی طرف سے نور اور کتاب آئی. ارے کتاب کو من اللہ کہیں تو یہ ایمان ہے، ارے نبی کو من اللہ نور من اللہ کہیں تو پھر کیسے کفر ہو سکتا ہے؟ دونوں قد جاءکم من اللہ، قد جاءکم من اللہ نور وا کتابوں میں بھی، آیا تمہاری طرف اللہ کی، آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب. اب جس کو بھی پوچھے وہ کہے گا کہ قرآن کہاں سے ہے؟ من اللہ ہے، قرآن من اللہ، تو نبی نور ہے تو نور من اللہ، اللہ کی طرف سے، وہ بھی اللہ کی طرف سے نور. یہ بھی اللہ کی طرف سے نور. اس لیے یہ کہنا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ نور کہہ کر رب کا حصہ بنتے ہیں گھر میں. اللہ جل مجدور کریم نے نور پیدا کیا, اور کیونکہ سارے نور رب کے نور ہیں, اب سورج کا نور کس کا نور, نبی کے نور کو رب کا نور کہیں تو شرک کا دورہ پڑتا ہے. جبرائیل امین نور ہیں, یہ نور کس کا نور ہے, رب کا نور نہیں ہے. میکائیل علیہ السلام کا نور رب کا نور نہیں ہے. حضرت سینا ملک الموت علیہ السلام کا نور رب کا نور نہیں ہے. کیا جنت کا نور رب کا نور نہیں ہے؟ یہ چاند سورج اور ستاروں کا نور کیا رب کا نور نہیں ہے؟ سارے کا سارا ہی رب کا نور ہے. اس لیے یہ کہنا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور کا حصہ بنتے ہیں غلط ہے. نور کا حصہ, رب کے نور کا حصہ کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوًا احد, نہ اس سے ہے کوئی نہ وہ کسی سے ہے, اور وہ سمجھ ہے جس میں سراخ نہیں ہو سکتا, بے نیاز ہے جس کا ٹکڑا نہیں ہو سکتا. تو رب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو رب کا نور کہنے سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہ رب کا ٹکڑا یا حصہ یا رب کا بیٹا معاذ اللہ صلی اللہ بن گئے, جیسے دوسرے سارے نور, جیسے رب نے اپنی نور کی مثال پورا نور میں بیان کی ہے, نور علی نور. تو کیا رب کا نور ایسا ہی ہے جیسا رب نے بیان کیا کہ ایک تاک ہے, اس میں ایک دیا ہے, دیے میں ایک زیتون کا تیل جل رہا ہے, تو وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, نور و ملا نور, نور کے اوپر نور. تو کیا بھائی معاذ اللہ رب کا نور ویسے تاک کی طرح ہی ہے, یا کیا رب کا نور ایک دیے کی طرح ہے؟ ارے رب نے سمجھانے کے لیے مثال دی, تو وہاں تو جو کہے رب کا نور دیا ہے یا لالٹین میں جل رہا ہے تو وہ تو بھائی غلط ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ گر ہے, تو یہ بھائی کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اور کل لینا مانا بادشاہ میں سے جہاں بھی مثال مسل نور ہی وہاں بھی مثال, وہاں تو دیے کو رب نہیں کہہ دیا گیا, رب کا نور کا اچھا نہیں کہ تو نبی اکرم کو مثل کی جائے پورا بشر کہہ دیا گیا. تو قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے. کہا فنفخنا فیہا من روحنا, ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی, وجعلناہا اور ہم نے اس کو بنا دیا, وابنہا اور اس کے بیٹے کو بنا دیا, آیت للعالمین لوگوں کے لیے جہانوں کے لیے ہم نے نشانی بنا دیا. حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا رب کی نشانی, حضرت عیسیٰ رب کی نشانی, جن باپ سے پیدا کر دیا بغیر کسی انسان کے, حضرت سیدہ مریم سے ملنے کے بغیر پیدا کر دیا, وہ بھی رب کی نشانی بن گئی جس سے عیسیٰ پیدا ہوئے, اور حضرت عیسیٰ بھی رب کی نشانی ہے. کہا بج الناہ, ہم نے اس کو نشانی بنایا, رب نہ اس کے بیٹے کو بنایا, تو دونوں رب کی نشانی بن گئی. جب حضرت عیسیٰ کی ماں رب کی نشانی ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تو رب کی بہت بڑی نشانی ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ ماشاء اللہ بڑے خوبصورت ہے, نبی سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں, اور آقا کریم نے معراج کی رات میں نے دیکھا حضرت عیسیٰ کو کہ آپ آئے تو ان کی زلفوں سے گگریالے بال سے سیاہ کالے تھے, پانی کے قطرے یوں گر رہے تھے جیسے ابھی آپ وہ غسل کر کے آئے, اور پانی کے قطرے جو گرتے تھے تو ایسے جیسے نور چھنتا تھا, نور گرتا تھا. تو اس طریقے سے بہت خوبصورت تو کسی نے دیکھا ایک عورت نے, تو حضرت عیسیٰ کو کہتی ہے میں قربان جاؤں اس ماں پر جس ماں کی دامن میں جھولی میں تو مہد میں تو پلا. تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں واقعی وہ ماں بڑی خوش قسمت ہے کہ جس نے مجھے جنم دیا اور جس کے ہاں میں پلا, لیکن اے عورت میں قربان جاؤں اس ماں پر جس کی جھولی میں محمد عربی پلے, میں قربان جاؤں اس پر کہ جو قرآن پڑھے اور قرآن پر عمل کرے, اور میں قربان جاؤں اس والدہ پر جس والدہ کے بیٹے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو جائیں. وجعلناہا وابنہا آیتا للعالمین, ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو دونوں کے ہم نے عالمین کے لیے پورے جہان کے لیے ہم نے نشانی بنا دی. ان ہاذہ امتکم امتا واحدہ, بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے, حضرت آدم سے لے کر میرے آقا تک ایک ہی دین. ان دین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ اسلام. کہا ایک ہی دین ہے, تو جب دین ایک ہے تو رب بھی ایک ہی ہونا چاہیے. وَآنَا رَبُّكُمْ, میں تمہارا رب ہوں, فَعْبُدُونِ, میرا ذکر میری عبادت کرو. کہا سب دین ایک ہے تو تو دین ایک ہے تو رب بھی ایک ہے، تو کہا اب رب ایک ہے تو رب کی عبادت کرو، کہا اور وہ میں ہوں، میں تمہارا رب ہوں، لہذا میری تم عبادت کرو، نہ میرے سوا کوئی دوسرا رب، نہ دین اسلام کے سوا کوئی دوسرا اسلام. وتقطع امرهم، لیکن انہوں نے اپنے کام آپس میں بینہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، شرکے بنا لیے، اختلاف ہو گیا، کل الینا راجعون، سارے کے سارے ہماری طرف ہی لوٹ کر آئیں گے. دیکھو کسی نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے حضرت مریم کو معاذ اللہ تو رب، کسی نے حضرت مریم کو رب کہہ دیا، کسی نے حضرت داؤد کو رب کہہ دیا معاذ اللہ افسر اللہ، کسی نے سلیمان کو رب کہہ دیا. تو کہا دین ایک تھا، لوگوں نے اختلاف کر کے فرقہ بندی شروع کر دی، سب میری طرف ہی لوٹ کر آئیں گے. پس جو شخص نیکی کے کام کرے، وہ ہوا مومن، ہو وہ مومن، شرط یہ ہے نیکی تب ہوگی مومن ہو، بے ایمان، گستاخ، بد عقیدہ، کافر، بھی کوئی نام نیکی نہیں، وہ جو چاہے کرے نیکی نہیں ہوگی. فمن یعمل من الصالحات، جو بھلے کام کرے وہ ہوا مومن، ہو مومن، فلا کفرانہ لسائیہ، تو ہم اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کریں گے. مومن کی ایک ایک چیز قیامت کے روز اس کے سامنے رکھ دی جائے گی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، بے شک ہم لکھ رہے ہیں، ایک ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، تو مومن کی نیکیاں قیامت کے روز سامنے آ جائیں گی، کافروں کی برائیاں سامنے آ جائیں گی، گناہ گاروں کے گناہ سامنے آ جائیں گے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ہم نے حرام کر دیا اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں. یاد رکھو زندگی کے کم دن ہیں، مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آئے گا، یہ پچھتانا بعد میں کام نہیں دے گا، آج وقت ہے، آج سوچنا چاہیے. جب موت آئے گی رب لولا خرطنی الی اجل قریب فصدقا واکن من الصالحین، باری تعالیٰ ایک مرتبہ مجھے واپس بھیج دے، میں سارا مال کے ریا میں قربان کر دوں گا، صدقہ کر دوں گا، اور میں کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. رب کہتا ہے نہیں نہیں، نہیں یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، میں ایک منٹ کی مہلت نہیں دوں گا جب موت آ جائے گی. رب کہتا ہے جو بستی تباہ ہوئی اس پر حرام ہے کہ واپس لوٹ کر آئے، کبھی مرنے کے بعد کوئی شخص واپس اس حیات کے ساتھ نہیں آ سکتا، لہذا جو کرنا ہے آج کرنا ہے، کل وقت گزر گیا، آج کا کام اگر کل پل ڈالا اور مرنے کے بعد کوئی چیز کام نہیں آئے گی، مرنے کے بعد وہ جو نیکی کر گیا وہی کام آئے گی. اس لیے اس انتظار میں کہ شاید ہم پھر واپس آئیں گے، پھر ہم آ کر نیکی کر لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا کی جتنی بھی دن ہیں اس کو ضروری طور پر غنیمت سمجھنا چاہیے، اور غنیمت سمجھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یعنی یہ زندگی کے دن گزر جائیں اور ہم پچھتاتے رہ جائیں. کب تک نہیں لوٹ کر آئیں گے یہ لوگ؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھولے جائیں، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے جھلکتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی کب تک واپس نہیں آ سکتے لوگ؟ جب تک کہ یہ دنیا میں یاجوج ماجوج نہیں آتے، لیکن جب وہ آئیں گے، جب وہ ہر بلندی سے نیچے آئیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے، پھر جب وہ مریں گے اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی، تو اس کے بعد پھر سارے کے سارے اٹھ کر آئیں گے. اور کیسی قیامت ہوگی؟ اللہ اکبر. واقترب الوعد الحق، کو قریب آ گیا رب کا سچا وعدہ. لوگوں غفلت میں پڑ گئے ہو، غفلت کو چھوڑو، رب کا وعدہ آ گیا ہے. فائدہ ہے یا شاخصت ابصار الذین کفروا، کہا یاد رکھو جب یہ آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی منکروں کی، جب قیامت کا دن ہوگا، جب یعنی میدان حشر ہوگا، تو ہر ایک کی نظر پھٹ کر رہ جائے گی. اتنا ہولناک دن ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا، جیسا پیچھے تفصیل سے بیان ہوا. ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، چاند سورج ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، زمین ہموار کر دی جائے گی، پہاڑ دھری ہوئی دھوئی کی طرح اڑیں گے، یہ سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ کہا انسان رب کے خوف میں آ کر آنکھ جھپک نہیں سکے گا، اور انسان حیران ہو کر پوچھے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ آج سورج کو کیا ہو گیا، آج سورج مشرق کی بجائے مغرب سے کیوں طلوع ہو رہا ہے، آج اتنی گرمی کیوں ہو گئی، کوئی ماں بیٹے کو پہچانے گی نہیں، کوئی باپ اپنی اولاد کا ساتھ نہیں دے سکے گا، ذرا سی یہاں پہاڑ ہل جائے زلزلہ آ جائے تو ماں بیٹے کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے، قیامت میں کیا حال ہوگا۔ کہا ایسی قیامت لوگوں وعدہ قریب آ رہا ہے، لوگوں قیامت قریب آ رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے، کہاں تم غفلت میں پڑ گئے ہو، یاد رکھو ان آنکھوں سے بے حیائی دیکھنے والوں، ان آنکھوں سے سینما دینی کرنے والوں، ان آنکھوں سے غیر عورتوں کو دیکھنے والوں، فائدہ ہے یا شاخ ستن ابصار اللہ دینا کفارو، منکروں کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور کوئی چیز ان کو اس وقت نظر نہیں آئے گی۔ یا ویلنا کیا کہیں گے، یا ویلنا ہائے ہماری خرابی، ہائے افسوس، قد کننا فی غفلت من ہذا، ہم اس دن سے غفلت میں پڑ گئے تھے، ہم اس دن سے بھول گئے تھے اس دن کو، ہم تو دنیا کمانے میں لگے رہے، ہم تو عیش و عشرت میں لگے رہے، ہم تو بے حیائی میں لگے رہے، ہم تو اولاد اور دنیا کے کاروبار میں لگے رہے، ہائے افسوس، قد کننا فی غفلت من ہذا، ہم اس دن کو بھول گئے۔ جب موت سامنے ہوگی، جب حضرت ملک الموت آئیں گے، اس وقت پتا چلے گا، اور پھر انسان کہے گا افسوس میں نے زندگی غفلت میں گزار دی۔ کہا بل کننا ظالمی، غفلت کیا، بلکہ خود کہیں گے ہم تو تھے ظالم، ارے صرف غفلت ہوتی تو اور بات ہے، ہم تو تھے ہی ظالم، آدمی خود کہے گا، رب کو جتانے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی خود سمجھے گا کہ میں نے ظلم و ستم کیا ہے، ہر آدمی خود یہ پکارے گا کہ میں نے ظلم کیا، اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے کہ ہمیں ظلم سے بچا لے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے، لوگوں پر ظلم کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ جل مجد الکریم آقا کریم کے صدقے ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کر سنے، فرض کر عمل کرنے کا ترغما الدین ان علیہ تعشیری، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حسب صادق حسب خطور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ابھی کاکا جی میرے خیال میں موجود ہیں، ابھی سارے نعت پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے نعت۔ ہاں ارے ماشاءاللہ طاہر بھائی، طاہر نعت پڑھنا چاہتے ہیں، وہ نعت پڑھتے، اس کے بعد انشاءاللہ کاکا سے بھی انشاءاللہ نعت پڑھیں گے۔